Osmorta. Għat n-kelmik. Għat n-għat messaċ. Sanaqra poezija dwar il-festa fil-kula Malti. Il-differenzi li narallu. Safti t-tasninilu il-festa fil-kula Malti kella xejra kem xejn differenti minn kif nafu għellum. Samin ħafna jem qabel fil-raħal kien jinħass l-entuzjazmu li għodda qorbod il-festa. Il-kazini kien jieħdu ħajja ġdida barta żgħażagħ attivi biex jagħmlu biex jgħinu fid-deppa tal-armar. Illum ftit għaw minn iħabrek. Fil-knejjes f'dawk il-jum waqt il-funzjonijiet l-attendenza kienet toħtor bil-bosta, speċjalment għat-tliet tiem ta' tridu u lejliet u nhar il-festa. Illum tara biss ftit anzjani. Il-waqt meta l-ġilwa tkun għaddejja kien ikun waqt solenni mill-qwa biċ-ċabċib mill-folla li tibla triqad biex tara il-vara għaddejja. Il-festa kienet okkażjoni meta ħafna nisa l-aktar tfajliet kienu jżarżnu libsa ġdida biex jiddandnu u jidru aktar żbieħ u min jaf x'jaqlam jew ir-rieħ. U l-għada tal-festa tista' tgħid li kulħadd kien hawn ippreparat għax-xalata tal-każin u r-raħal jisfa baħ. Grazie.